राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 15 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कोठी वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अनन्य भाव। अनन्य भाव में दो तरह की बात आती है, मानो अन्य नहीं है, अन्य कोई नहीं है, ऐसा अनन्य भाव तो दो तरह से होता है। एक तो अन्य है ही नहीं, केवल परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, हुई नहीं, है ही नहीं, वासुदेव सर्वम, ये अनन्य भाव। एक तो एक अनन्य भाव ऐसा है कि भले ही वो हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं, एक एक इष्ट एक परमात्मा के सिवाय हमारे लिए कोई नहीं, है तो है, नहीं है तो नहीं, पर बराबर नहीं। दो भाव है अनन्य का। तो जो दार्शनिक है, विद्वान है, समझदार है, उनके लिए तो सिवाय परम तत्व के कोई चीज है ही नहीं, ये अनन्य भाव है। और सीधे साधे आदमियों के लिए एक बात है, भगवान है और मेरे तो कोई है नहीं, मेरे तो वृंद्र गोपाल दूसरा ना कोई दूसरा, मेरे है नहीं कोई भी, सर है ही नहीं कोई, मेरा कहाँ है। उत्तम के अस बस मन माही सुपने आन पुरुष जगनाई, दूसरा पुरुष सपने में कोई है ही नहीं, मेरे पुरुष ही पुरुष और कोई पुरुष है ही नहीं, तो हमारा कोई नहीं है, ये अनन्य भाव है। आप किस दृष्टि से पूछते हैं पता नहीं, अन्य है ही नहीं हमारे, हमारे लिए तो हमारे लिए अन्य नहीं है, परमात्मा के सिवाय हमारा कोई नहीं है। देखो आपके पास धन हो तो कई मित्र हो जाएंगे, बल हो तो हो जाएगा, पद हो, कोई अधिकार हो, कोई विद्या हो, कोई योग्यता हो तो बहुत से आपके साथ हो जाएंगे, परंतु आपके पास बल बुद्धि योग्यता पद अधिकार धन कुछ नहीं है तो कौन पूछता है आपको, तो आपको तो कोई नहीं है। कोई धन के गण पूछते तो धन के दास है, पद होने से पूछते तो पद के हैं, आपका बल है तो बल के हैं, विद्या है तो विद्या के, आपका कौन है, आप कोई है ही नहीं, ख्याल आएगा नहीं। बड़ी मार्मिक बात है, मानो आपका कौन है, आपको परमात्मा ही और हो ही नहीं सकता, आपका कोई न कोई मतलब से लेकर आपके साथ संबंध रखता है, किसी मतलब के बिना कौन संबंध रखता है बताओ। तो संसार अपना कोई नहीं है, आपके पास बल है, विद्या है, योग्यता है, कुछ संपत्ति है, कोई अधिकार है, कुछ न कुछ आपके पास है, उस बात को लेकर आप आदर करते हैं, आपके पास शरीर है, प्राण है, तब करते हैं, फिर आपका कौन आदर करता है, अब कोई आदर नहीं, अब देखिए परमात्मा ये कोई आदर करते ही नहीं, है ही नहीं कोई, तो इस बात का अनुभव हो जाता है ना तो वो निहाल हो जाता है। एक बड़ी सिद्धांत की बात है पक्की, समझना समझना तो भी मेरे को कठिन मालूम देता है, बात है आपके पास जो बल है, बुद्धि है, योग्यता है, आपके पास जो कुछ समय है वो वास्तव में आपके लिए नहीं है, आपके लिए है ही नहीं, औरों के लिए ही है। आप बड़ी भारी भूल आई होती है, अपनी योग्यता अपने में काम लेते हैं, अपना बल अपने में काम लेते हैं, तो ये भोगी आदमी का काम है, अपने चीज को अपने काम में लेना भोगी काम है, अपने पास चीज है वो आपकी नहीं है। भागवत में थोड़ा सा वर्णन आया है, बहुत वर्णन आया भागवत में, कही थी एक श्लोक है जिसमें, वो भी इसका पूरा नहीं आया है। यावत भ्रियेत जसरम त्वावत सत्वं इदेहिनाम अधिकं योभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। युधिष्ठिर महाराज से नारद जी कह रहे हैं वहां चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का, स्त्रियों का, सबका वर्ण आया जैसे धर्म चारों वर्णों का नौ का ही, तो सन्यासी के धर्म का बहुत विशेष वर्णन किया। तो उसमें एक प्रश्न उठता है कि गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी की पदवी पा सकता है कि नहीं, तो उसका उत्तर है ये, यावत भेद दर्शन तावत स्वत्व ही ना, तुम्हारे पास तुम्हारी कितनी है कि जिससे तुम भोजन करो इतना तो अन्न है, पैर से हो जितना कपड़ा है, जितने में सो सको बैठ सको इतनी आपकी जमीन है, इसके सिवा आपकी है ही नहीं। कितना ही बल है, कितना ही धन है, कितनी संपत्ति कितनी ही है, वो आपकी नहीं है। यावत ब्रियेत जठरम, जितने ही सहस आपका निर्वाह हो जाए तावत स्वत्व वो ही अपना है। अधिक को जो अपनी मानता है वो चोर है, दंड पड़ना चाहिए उठ गए। सस्तेनो दंड मरती, क्यों आपका है ही नहीं वो, दूसरों को दे दो नहीं छोड़कर मरोगे, तुम्हारा है नहीं, तुम्हारे जितनी काम है ये सिवाय तुम्हारी कैसे है, आप बचाओ कैसे हो। ये दो नंबर की बात है, एक नंबर की बात शरीर भी आपका नहीं, मन भी आपका नहीं, बुद्धि भी आपकी नहीं, प्राण भी आपके नहीं, इंद्रियां भी आपकी नहीं है, आपकी है ही नहीं है। गरीब बात तो ये है, आपकी क्या कमाओगी। और वास्तव में व्यवहार में जो भागवत कहती है उसके अनुसार ये व्यवहार दो नंबर की बात है, ये एक नंबर की तो वो है, दो नंबर की ये बात है। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, आपके पास जो जो वस्तु है वो आपके लिए नहीं है, आपके नहीं है, आपके लिए नहीं है, वो औरों के लिए है। जो कोई अधिक आपके पास है तो औरों के लिए है, आपको सही नहीं, आपकी है ही नहीं। अनन्य भाव तब है, अनन्य अन्य है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, शरीर भी नहीं मेरा, प्राण भी मेरे नहीं, मन बुद्धि मेरे नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, कोई चीज मेरी नहीं है। असली बात यह अनंत की एक परमात्मा है। भगवान कहते हैं अन्न चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सत्यम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभता से मिल जाता हूं, क्यों मिल जाता हूं, तुझे है ही नहीं, मैं ही मिलूं और कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, और कोई है ही नहीं, तो मैं सुलभता से मिल जाता हूं। ये दूसरे को जो अपना मान लेते हैं, दूसरे का सहारा ले लेते हैं, इसी से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, दूसरे गति नहीं, दूसरा सारी नहीं, जो प्यारा लगता है भगवान को, दूसरा सरल व्यभिचार है, मम ही अंश हो जीव, मेरा ही अंश है केवल जीव, तो अंश केवल भगवान का ही है और का है ही नहीं है, तो दूसरी मिली हुई चीज अपनी कैसे है, स्वयं भगवान का ही अंश है तो केवल भगवान ही अपने हैं, दूसरी अपनी चीज कैसे होगी। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण कोई अपना नहीं है, आप विचार को अपना बस चलता है घर पर, इंद्रिया पर, मन पर, शरीर पर, शरीर को बूढ़ा मत होने दो, कमजोर मत होने दो, मरने दो मत, आपका है, बिल्कुल झूठी बात है। सिवाय परमात्मा के कोई अपना है नहीं, और कोई था नहीं, और कोई होगा नहीं, और कोई हो सकता नहीं, चारों बात है, ना तो पैदा परमात्मा से आप कोई था, और ना कोई अभी है, ना ही कोई अगाड़ी होगा, ना ही कोई हो सकता ही नहीं, आपका कोई नहीं हो सकता, और वो मानते हैं तो विश्वासघात होगा आपके साथ, बड़ी गलती हो गई, तो मैं शंका करो, संदेह हो बोलो, हाँ बोलो, आपके मन भाई को बोलो, बेवकूफी की बात है महाराज जी, मेरे बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। अच्छा, फिर पीछे भूल जाता हूँ महाराज जी, तो समझ नहीं आई। अच्छी तरह आने पर भूलता नहीं आदमी, सीखता है, सुन लिया सीख लिया। अच्छी तरह आने पर काम आ जाएगी, काम आ ही जाएगी, ठीक तरह से समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल काम आ जाएगी। वो निर्देश हो जाएगा, निस्संग हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, क्योंकि आपको भय है नहीं, आपकी चिंता है नहीं, आपकी कमी है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, क्या जरूरत है आपकी? सहज सुख राशि को क्या जरूरत होती है? चेतन को, अमल को, सहज सुख राशि को ठीक समझने आने पर अभी निर्धक, निसंग, निर्भय, बिल्कुल निर्विकार आप स्वतः हो जाओगे। ठीक समझ में आते ही तो इसको समझने का उद्योग कराओ, परिश्रम करो, इसमें पीछे पड़ो आप। अगर जानना चाहते हो तो बिना जाने चैन से मत रहो, इसको जानेंगे मतलब क्या बात है यार। ठीक जान लो तो जीवन मुक्त हो जाओ, तत्व जीवन मुक्त भगवत भक्त जो कहते हैं। बंधन क्या है इस बात को न जानना है, दूसरे को अपनी मानना, यही बंधन है। कारण गुण संगोष सदा सत्यों ने जन्म सो, ऊंच नीच योनियों में जन्म के होने में गुण है नहीं, गुण प्रकृति, प्रकृति के गुण, इनके साथ जो लगाव है यही कारण है। ये अगर आपके साथ न रहे आपका जन्म मरण हो ही नहीं सकता, भय हो ही नहीं सकता, दुख हो ही नहीं सकता, संताप हो ही नहीं सकता, जलन हो ही नहीं सकती, आपद आ ही नहीं सकती, नजीक नहीं फटकती आओगे। ठीक समझ में आ जाए तो, और यही बात समझ नहीं है। ठीक ठीक इस बात को समझना है कि अपनी नहीं है। कैसे अपनी? तो अपने काम आवे ना, अपने काम नहीं आती है। आप सुख भोगते हो काम आती है, आपके काम नहीं आती है। दूसरी चीज है शरीर के काम आती है, इंद्रियों के काम आती है, आपके मन बुद्धि काम, आपके काम नहीं आती है। कोई चीज काम नहीं है आपके, परंतु आप शरीर के साथ एक हो जाते हो, शरीर अपना मान लेते हो, तब भी शरीर काम आ गई हमारे। इस बात ने कहा ना, ये जो श्लोक है ना गीता भागवत का, ये दो नंबर बताया आपको, शरीर को लेकर बताया, ये बात एक नंबर बात नहीं है। ऋषि मुनि समझाते हैं, तरीका है समझाने का, ठीक ठीक तरह समझाने का। यावत पेट जैसा होता आपका क्या है? पेट का आपका है ही नहीं, आपका नहीं है, आपको तो सिवाय परमात्मा कोई उस तत्व के सिवाय जड़ चीज कोई आपकी हो नहीं सकती, कभी हुई नहीं, होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं, असंभव है। ये आती है ना समझ में, आपका स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमर और सहज सुख राशि। सहज सुख राशि ले क्या चाहिए? सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसी क्या उसी क्या होगी बताओ आप, बोले तर्क करो, शंका करो। ये खास समझने की बात है, लाखों करोड़ों रुपया हो जाए तो शांति नहीं मिलेगी, शांति मिल जाएगी, अरे कोड़ी एक खर्चा नहीं, साफ हो तुम्हें क्या खर्च करना पड़ता है, इस बात समझने में क्या खर्च हुआ है? ये थी बात आपकी, अब समझ में आवे, थोड़ी देर समझ में आवे, तो इसमें खर्चा क्या हुआ आपके? कोई पैसा खर्च हुआ है, कोई विद्या खर्च हुई है, कोई शरीर में परिश्रम पड़ा है, कोई पसीना आया, क्या क्या खर्च हुआ? सब मुफ्त मिलती, सफा बिल्कुल है, जो है चीज, और बात है जो की बात है, जो की तू जानना, वो नई बात नहीं। तो अनन्य हो जाने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। अनन्यास्तंत यंतो माम ये जना परिपास, अनन्य होकर जो मेरा चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियोगता नाम योग क्षेम वहाम्यम, अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति का संघर्ष मैं करता हूँ। विषयों में लग जाता है उसकी। और विषयों में लग जाता है, आप शरीर के साथ एक विषय में लगेगा, आप शरीर नहीं तो विषय में कैसे लगेगा। आप कोई न कोई चीज उसकी पकड़ रखी है तब उसके साथ संबंध होता है, वो चीज आप न पकड़ो तो आप बिल्कुल होगा ही नहीं, वो विषय में लगेगा ही नहीं, कैसे लग जाएगा। आप किसी के साथ लगते हो तो उसकी जाति की चीज को आपने पकड़ रखी है तब लगते हो, वो जाति की चीज बिल्कुल नहीं लग सकते, केवल परमात्मा में ही लगोगे और मैं लग सकते ही नहीं। वही बात ध्यान दो, है? आप शरीर को इंद्रियों को अपनी मानते हो, इंद्रियों विषय में लगती है, आपकी सहयोग से आपकी सहायता से इंद्रिय विषय में लगती है, तो इंद्रिय आपकी नहीं, आपने मान लिया अब इंद्रिय विषय जाएगी, शरीर आपका नहीं, आपका मान लिया आप खाने पीने में आप लग जाओगे। आप सिवाय परमात्मा के अनन्य के सिवाय आप कहीं लग सकते ही नहीं, आपके साथ कोई लग सकता ही नहीं, आपका साथ ही वो हो सकता ही नहीं, आप किसी के साथ ही हो ही नहीं सकते सिवाय परमात्मा के, क्योंकि ममई वंश हो जीव लोके, जीव परमात्मा का ही अंश है, वो केवल परमात्मा का अंश, सिवाय परमात्मा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, असंभव बात है, शंका करो। निष्काम भाव दो तब करना, सकाम भाव है तब दो, निष्काम तो सकाम को होना पड़ता है, कामना है तो निष्काम होना पड़ेगा, ख्याल में आया नहीं। निष्काम कब होता है, कामना है तब निष्काम होता है, कामना ही तो अंदर गए तो कामना ही तो कारण है, उसमें जो जड़ चीज वो मान लेगा तभी कामना पैदा होती है, जो कामना पैदा होती ही नहीं। शंका करो आप, कोई समझ करके इस बात तत्व को समझो, बहुत गहरी बात है, बहुत बढ़िया बात है, निहाल जैसी बात है। अनन्यास्तंत जंतु अनन्या अनन्य चेता, एक एक परमात्मा है, वह पूर्ण हो जाएगी एकदम ही। आपको किसी की आवश्यकता होती है तो शरीर को लेकर होती है, इंद्रियों को लेकर होती है, मन को लेकर होती है, बुद्धि को लेकर होती है, आपको लेकर किसकी होती है, आपको लेकर केवल परमात्मा की होगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पांचों का है ना, तो पांचों की चीज आपके पास होने से पांचों में आपका आकर्षण होता है, या स्वयं आप परमात्मा का अंश हो तो परमात्मा में ही आकर्षण होगा, और में आकर्षण होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आंख का रूप के प्रति आकर्षण होता है, शब्द के प्रति होता है क्या? कान का आकर्षण शब्द के प्रति होता है क्या? रूप के प्रति होता है? नाक का गंध जीभ का गंध के प्रति होता है? जीभ का रस के प्रति होता है क्या? जीभ का रूप के प्रति होता है? तो जिस जाति की कुछ संसार की जाति की आपने पकड़ रखी है, इस वास्ते उसकी जरूरत होती है, आपकी जरूरत क्या? शायद सुख राशि रामल ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि अनन्य होते निहाल हो जाए उसी क्षण ही, जहां अन्य हुआ निहाल हो गया। क्या कह रहे अरे ग्रीष्म में कितने रहोगे, कितने दिन विचार है ग्रीष्म रहने का, फालतू बात करते हैं, बेशम जी की बात करते हैं, आप ग्रीष्म में हो ही नहीं, आप अनन्य हो तो ग्रीष्म में कैसे हो। अरे ग्रीष्म में रहना कहते हैं ग्रीष्म में, अब रहोगे रहोगे ग्रीष्म में, अभी प्राण निकल जाते रह जाओ ग्रीष्म में, आप ग्रीष्म में रह सकते ही नहीं, ग्रीष्म में हो भी नहीं आप, रह सकते ही नहीं, समझो समझो भाई, आप ग्रीष्म में कितना दिन रहोगे, कब तक विचार है बताओ, अब आज प्राण निकल जाए तो रहोगे, प्राण तो है ही नहीं, अभी छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, तो छूटा तो जरूरी, वो छूटने वाला होगा तो मृत्यु होगी, अरे छोड़ो होगी तो अमरता हो जाएगी, इतना फर्क है, छोड़ने से तो होगी मौत, छोड़ने से हो जाओगे अमर, अमर में मौत में फर्क है, इतना फर्क नहीं है। पूछते हैं छोड़ना जो है ये आप भगवत के पास होगा या अपनी शक्ति से होगा? आपके विचार से होगा, आप मत्ता कर छोड़ना छोड़ जाएगा ना, वो विचार से होगा, प्रार्थ से होगा, उनको ईश्वर से होगा, उनको संतों से गुरु से होगा। जी तादाद में छोड़ना इतना सरल दिखता जैसे आप कह रहे हो, ऐसा दिखता नहीं ना, समस्या ये है। मूल आप छोड़ना चाहते नहीं हो, यहाँ है चीज, भीतर में छोड़ना चाहते नहीं हो, सच्ची बात है। मूल जो मैंने पुस्तक पढ़ी है सुनी, वो बात कहता हूँ, मूल बात है। अगर आप छोड़ना चाहते और न छूटे तो आप रो पड़ोगे, चैन से रह सको क्या, अनसुखी से रह सको क्या? आपके मन की बात बिल्कुल मन की विरुद्ध बात हुई, उसमें रह सकते हो, आराम से रह सकते हो, चैन से रह सकते हो, रोटी भावेगी, पानी भावेगा, नींद आवेगी। छोटा बालक मन की बात नहीं तो रो पड़ता है। अरे आप जहाँ चाहते हो, मूल में चाहते नहीं हो, अंधाता कृपा करो क्षमा करो, चाहते नहीं हो, ये वो सुनने से ही बात सीख ली कर ली। असली चाहना होने पर आप रह नहीं सकते, अन्य हमारा है ही नहीं। अन्य क्या, दो चीज है, एक जड़ है एक चेतन है। आप चेतन हो, जड़ आपकी चीज है ही नहीं, आप अविनाशी हो, नाशवान चीज आपकी नहीं है। अविनाशी की चीज नाशवान कैसे होगी आप इतने बताओ, कोई बताओगे नहीं। जो स्वयं अविनाशी है उसकी नाशवान चीज अपनी होगी क्या? आपकी जाति नहीं मिलती, आप कैसे होगी? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश पृथ्वी का अंश नहीं, पांचों भूतों का अंश नहीं, ममई अंश, केवल मेरा ही अंश है। तो केवल मेरा ही अंश है तो केवल भगवान को ही चाहोगे आप, और को चाह ही नहीं सकते। अगर दूसरे नहीं चाहते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा कृपा करो, इस बात की समझने की चेष्टा करो। अब वो परवा नहीं है समझने की, इस तब तुम ठीक समझो निहाल हो जाओ, निहाल जो होगा, संदेह नहीं है इसमें। आपके क्या काम आवेगी चीज बताओ, आपके खुद के क्या काम आवेगी, आपके शरीर के काम आवेगी, इंद्रियों के काम आवेगी, प्राणों के काम आवेगी, मन के बुद्धि के काम आवेगी, आपके काम क्या आवेगी चीज, कौन सी चीज आपके काम आती है बताओ, कोई बताओ। गीता आरंभ यहां से होती है, अशोचन आप शरीर और शरीरी हो, तो शरीर के लिए संसार का संबंध है। जैसे विवाह होने पर एक लड़की के साथ संबंध हो जाता है, तो लड़की के संबंध होते कोई सासुर कोई ससुर कोई कोई सालार कोई शारीर कोई सलाहीर कोई कई संबंध हो जाते हैं। और एक छोरी मरी, जयराम जी की धीम हुई ससुर चोर जमाई चोर, अब संबंध है क्या? ऐसे एक आज छोरी है, इसको ले लिया तो सबके सब मात्र संसार के साथ संबंध है, मात्र संसार के साथ संबंध है। अरे ये नहीं हो तो भजे राम जी, धीम हुई जमाई चोर, नारायण नारायण नारायण, ये बात है ना। अनन्य भाव है, अनन्य, अन्य है ही नहीं हमारा, अन्य कोई हुआ ही नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं, अनन्य हमारा नहीं है, अन्य है ही नहीं हमारा, अन्य हमारा कैसे होगा, अन्य होगा हमारा कैसे होगा, मान दूसरा हमारा कैसे होगा, हमारा तो हमारा ही हमारा होगा, अन्य कहो जो दूसरा कहो, बहुत समझ में नहीं आती, बोलो समझ में आती है वो कोई सीखने के लिए थोड़ी सी। जैसे एक संत का है कि दुनिया को हृदय के शोभा दो आंधारी रैन, बिजली प्रकाश की नो ऐसो ज्ञान ठानी है, भादव के अंधारी रैन, भादव कृष्ण पक्ष की ओर खूब घटा छी दिखता नहीं कुछ भी। हम ऋषिकेश में बड़ नीचे जाया करे सत्संग में, तो महाराज कुछ नहीं दिखे, जंगल था उस जगह, जंगल में होकर जाते थे तो वहां तक दिख जाए तो वहां तक चले जाते थे, वहां से फिर धीरे धीरे फिर चमकते फिर चले जाते। ये हाथ नहीं दिख रहा, हाथ अपना हाथ अपने को नहीं दिख रहा, बढ़ दे जाया करते। आपको तो काम नहीं पड़ा होगा, हमारा काम पड़ा है, हमारे तो कोई सामान नहीं, हमारे पास क्या चीज है, तो मैं जाना नहीं बात रहा, आप क्या जानो, अब तो बैटरी ले दी जाने देख लीजिए आप कौन था बैटरी। अच्छा सोने समझा हो गई, संबंध से दुख अनुभव होने पर, जितना संसार में दुख होता है सब संबंध से होता है, जड़ के साथ संबंध बिना दुख हो ही नहीं सकता, और इसके साथ में संबंध करने पर दुख रहित हो ही नहीं सकता, नियम है। अगली बात हो तो हो जाए चाह, इसके संबंध बिना दुख हो ही नहीं सकता, इस संबंध सुखी रह ही नहीं सकता कोई भी, आप बताओ तो बैठ बताओ, इनके संबंध रहते हैं तुम सुखी रह जाओगे, क्योंकि नाशवान है बिछड़े कर रो गई, कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता, और दुख जरूर भोगना पड़ेगा, अरे दुख समझ छोड़ने की इच्छा हो जाती है, छोड़ने की इच्छा हो जाएगी कि नहीं, छोड़ने की इच्छा हो जाएगी, परंतु तो आप तो दुख भोग लेते हो सुख, छोटे से सुख के लिए, छोटे से सुख लिए बड़ा बड़ा दुख भोग लेते हो, छोटा सा सुख, वो छोटा सा सुख नहीं छोड़ता आपसे, तो बड़ा दुख आप छोड़ेगा नहीं, सोखा छोड़ते आप नहीं छोड़ता, बड़ा दुख आपको नहीं छोड़ेगा, यार छोटा सुख छोड़ दो तो बड़ा सुख नजीक नहीं आएगा, बड़ा दुख आएगा ही नहीं। अब ये बात समझ में आवे ना, बात बात ऐसी है, हमारे तो पुस्तक पढ़ी हुई है गई, देखो नारायण नारायण नारायण नारायण।